پیارے باپا جان، آپ کی ولادت کا وقت کون سا ہے؟ اس وقت میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، تو مجھے پتا بھی نہیں تھا. میرے گھر میں سنا ہے کہ وہ 26 کو، یعنی کہ 27 رات آنے سے پہلے پہلے شام کو تم پیدا ہوئے تھے، اتنا مجھے یاد ہے. مجھے گھر میں میری بڑی بہن نے بتایا. چلو، علم حاصل کرنا زیادہ ثواب ہے نا، ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ میری ولادت پر خوش ہو رہے ہیں. میرے دل کو دیکھے کہ میں بھی آیا خوش ہوں یا نہیں، میری پیروی کریں. میں نے تو آپ کو یہ اپنا مقطع سنا دیا کبھی کا لکھا ہوا. آہ عطار بن گیا انسان، خاک پونا بنا مدینے. اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، غمِ کو نین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، غمِ کو نین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا.